Aflofarm. Producent wyrobu medycznego Naturcept Medgardło podjął decyzję o wycofaniu z użytkowania lizaków o smaku wiśniowym o numerach serii od 21 do 27. Jeżeli są Państwo w posiadaniu produktu z tych serii, prosimy o jego niestosowanie i zwrot do miejsca zakupu. Więcej informacji na www.natursept.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, sobota 17 lutego, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mamy złoto zimowych igrzysk. Kamil Stoch, mistrzem olimpijskim na dużej skoczni. Premier pozytywnie o powołaniu zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu. Kosowo świętuje dziesięciolecie niepodległości. Kamil Stoch ze złotym medalem w Pjongczangu. Polak obronił tytuł mistrza olimpijskiego na dużej skoczni. I mistrza chcą w odpowiedni sposób uhonorować w jego rodzinnym zębie. Władze gminy Poronin nie wykluczają, że będzie patronem jednej z ulic. Myślimy o tym, mówił tuż po konkursie wójt Bronisław Stoch. Zawsze się źle mówi, kiedy się mówi pod wpływem emocji. To jesteśmy Kamilowi winni, ale na tym pracujemy. Kiedy ochłoną emocje, pomyślimy, aby tak godny wyczyn był godnie podkreślony wśród swoich, tam gdzie się urodził, tam gdzie mieszkał, tam gdzie wzrastał. O wielkim sukcesie Kamila Stocha na zimowych igrzyskach w Pjongczangu już za chwilę w sporcie. Premier pozytywnie o inicjatywie szefa MSWiA. Joachim Brudziński wystąpił o powołanie międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom inspirowanym nienawiścią. Jak informuje resort spraw wewnętrznych, celem zespołu będzie opracowanie zmian przepisów, tak by walka z przestępstwami tego typu była skuteczniejsza. Mateusz Morawiecki podczas briefingu w Monachium przyznał, że rozmawiał już z ministrem Brudzińskim na ten temat. Chciałem zwrócić uwagę na pewne statystyki. Otóż u nas w Polsce jakichkolwiek wydarzeń na tle rasistowskim zarejestrowaliśmy, rasistowskim, ksenofobicznym, antysemickim, zarejestrowaliśmy około 100, podczas gdy na przykład w Niemczech było ich blisko 2000. We Francji było to ponad 1500 takich przypadków, a więc my nie mamy się czego wstydzić dzisiaj, ale bardzo dobrze, że pan minister Brudziński jeszcze dodatkowo chce uciąć łeb tej hydrze. W skład zespołu wejdą przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, spraw zagranicznych i kultury, a także Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratury Krajowej. Według projektu w pracach zespołu mogą brać udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw człowieka. Kosowo świętuje dziesięciolecie ogłoszenia niepodległości. W stolicy kraju Prisztynie rozwieszono flagi narodowe. Depeszę gratulacyjną do władz przysłał prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca napisał, że Kosowo przez dekadę wzmocniło swoją suwerenność i wieloetniczną demokrację. Wiele jeszcze jest do zrobienia, ale wyrażamy uznanie wobec tego, jak się rozwijacie, oświadczył Trump. Kosowo ogłosiło niezależność od Serbii w 2008 roku. 9 lat po wojnie domowej zakończonej interwencją NATO. Do tej pory z kraju znało ponad 110 ze 193 członków ONZ, w tym Stany Zjednoczone, a także większość państw Unii Europejskiej, w tym Polska. Nie uznają Kosowa m.in. Chiny i Rosja, a także 5 państw Unii: Cypr, Grecja, Hiszpania, Rumunia i Słowacja. W ten weekend w Stanach Zjednoczonych może paść kinowy rekord. Na duże ekrany weszła Czarna Pantera. To fantastyczno-naukowy film akcji nakręcony na podstawie serii komiksów o superbohaterze o tym samym imieniu. Cieszy się szczególnym zainteresowaniem społeczności afroamerykańskiej. Media w Stanach Zjednoczonych są zgodne, że Hollywood rzadko w taki sposób pokazuje Afrykę. Film prezentuje nam ten kontynent nie jako zlepek słabo rozwiniętych państw, ale złożony z narodów o bogatej kulturze, historii, osiągnięciach w różnych dziedzinach, od szeroko pojętej sztuki po matematykę. The revolution will be live. W rolę Czarnej Pantery wciela się Chadwick Boseman. To postać przypominająca Batmana. Powraca do fikcyjnego państewka Wakanda, by objąć tron po tym, jak jego ojciec zostaje podstępnie zamordowany w trakcie wojny domowej. W filmie grają przede wszystkim ciemnoskórzy aktorzy. Szacuje się, że w pierwszy weekend projekcji Czarna Pantera zarobi rekordowe 145 milionów dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Teraz w Trójce czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. O sporcie Janek Kałucki. Polscy kibice długo czekali na pierwszy medal zimowych igrzysk w Pjongczangu, ale warto było czekać, aby zobaczyć triumfującego Kamila Stocha. Nasz skoczek narciarski wygrał dziś na dużej skoczni i po raz trzeci w karierze mógł posmakować olimpijskiego złota. Stoch był najlepszy zarówno w pierwszej, jak i w drugiej serii. Doczekaliśmy się wszyscy i ze mną włącznie. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, dumny z pracy, jaką wykonałem podczas całego tego tygodnia. Uważam, że ten medal to jest po prostu sukces wielu ludzi, mojej rodziny, trenerów, którzy wkładają ogrom pracy, wysiłku i też poświęcają siebie, żebyśmy my mogli zdobywać trofea. Dlatego no, ten medal to jest zasługa naprawdę wielu ludzi. Srebrny medal wywalczył Niemiec Andreas Wellinger, a brązowy Norweg Robert Johansson. Dodam, że Dawid Kubacki był 10, Stefan Hula 15, a Maciej Kot 19. Teraz już piłka nożna i nasza ekstraklasa, bo w tej chwili Wisła Kraków podejmuje Arkę Gdynia. Goście prowadzą 1-0, natomiast w zakończonych spotkaniach Jagiellonia Białystok dzięki bramce Martina Pospisila pokonała Krakowie 1-0, natomiast Wisła Płock po dwóch golach Kante wygrała z Zagłębiem Lubin 2-0. Bardzo zadowolony i z gry, i z wyniku był obrońca Wisły Cezary Stefańczyk. Kolejny niezły mecz w obronie. Zagłębia faktycznie stworzyli jedną sytuację po stałym fragmencie gry, a tak to za bardzo nie mieli. Też nie mieliśmy jakoś pierwszy jedną sytuację miał Hosę. No ale suma summarum wygraliśmy ten mecz, bardzo się cieszymy, bo to jest najważniejsze. Piłkarze Wisły Płock wygrali, a mało brakowało i ze zwycięstwa cieszyliby się też szczypiorniści z Płocka. Nawciarze grali w Lidze Mistrzów piłkarze ręcznych z FC Barceloną i minimalnie przegrali 27-28. W zgoła innych nastrojach są fani PGE Vive Kielce. Mistrzowie Polski wygrali Selje 37-31. I na koniec kolarstwo. Holender Dylan Groenewegen wygrał w Portugalii czwarty etap wyścigu Volta Algarve. Michał Kwiatkowski był 10, który w klasyfikacji generalnej jest 2 i traci nieco pół minuty do Brytyjczyka Geraint'a Thomasa. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W nocy przelotnie będzie padał śnieg i od minus 5 do minus 1 stopnia. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, niewielkie opady śniegu tylko na krańcach wschodnich. Termometry pokażą w Augustowie minus 1 stopień, w Rzeszowie plus 1, w Warszawie i Wrocławiu 2, w Szczecinie 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na orkiestrę estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Producent wyrobu medycznego Naturcept Medgardło podjął decyzję o wycofaniu z użytkowania lizaków o smaku wiśniowym o numerach serii od 21 do 27. Jeżeli są Państwo w posiadaniu produktu z tych serii, prosimy o jego niestosowanie i zwrot do miejsca zakupu. Więcej informacji na www.natursept.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. To był, kto wie, czy nie najmocniejszy punkt pierwszej trasy koncertowej, płyty koncertowej, a także koncertowej, najpierw wideokasety, a potem jeszcze na innych nośnikach wydanej Kate Bush z końca lat 70. James and the Cold Gun w wersji studyjnej był po prostu bardzo dobrze zaaranżowaną, napisaną, dynamiczną piosenką w wersji koncertowej, rozciągnięty do prawie 10 minut z absolutnie niesłychaną choreografią i efektami, był chyba najmocniejszym momentem tych właśnie koncertów. Przypominam, że w ten sposób obchodzimy 40 urodziny, które przypadają dokładnie dziś debiutu albumowego Kate Bush, The Kick Inside. Teraz wracamy raz jeszcze, niestety po raz ostatni dziś, do projektu Everything is Recorded. Burn it down. Damn, man, it turns into a reason to laugh. Think about the cats leading the pack. At least half got clapped, scrapped, meeting a match. Slow down, no numbers, don't believe in the facts that I spew when I'm reading these raps. All I know is what I seen bridges get burned. And then I seen lessons get learned. After that, on a smaller level, out in Parkchester, and the six just skipped. Thinking last time I ditched my chick. Man, it really ain't shit. As big as the bridge, but goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. We'll spread the love that we all deserve. Chasing this global pain that disturbs. We'll have faith. What comes around goes around someday. Mountains of gold, mountains of gold, diamonds and pearls, diamonds and pearls. Round we go, round we go. I guess that's all we know. Guess that's all we know. Mountains and bones, mountains and bones. Gunshots in the snow, gunshots in the snow. Round we go, round we go. I guess that's all we know. Guess that's all we know. Ten utwór z projektu Everything is Recorded znamy od dobrych paru miesięcy. Między innymi Syfy Ivy i Kamasi Washington, Mountains of Gold. Projekt Everything is Recorded i rozmowa z Richardem Russellem przypomniała mi, że gdzieś w szafie leży i czeka na specjalne wydanie listy osobistej moja rozmowa z Brianem Eno, która odbyła się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi. To był taki otwarty panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań, choć tak naprawdę Brian opowiadał tak fascynująco, że pytań było bardzo mało. Fragment tej rozmowy postanowiłem zaprezentować dziś i niech to będzie zapowiedź programu, który będzie przez całe 3 godziny poświęcony Brianowi Eno i jego muzycznym dokonaniom, bo jak Państwo się domyślacie, jest o czym mówić i jest co grać. Brian Eno przypomniał mi się z okazji rozmowy z Richardem Russellem nie bez powodu. Wspominałem już na antenie Trójki, że płyta Everything is Recorded powstała w dużej mierze z jamowania w studio Russella The Coppe House, co logistycznie odbywało się w ten sposób, że w każdy czwartek wysyłał on do swoich znajomych muzyków z okolicy zaproszenie na piątkową sesję, bardzo często ze znakomitym skutkiem. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w okolicy mają swoje warsztaty muzyczne i Damon Albarn, i właśnie Brian Eno, który maczał palce też w tym projekcie. Podczas festiwalu Sound Edit zaczął w pewnym sensie rozmowę od tego, żeby przekonać wszystkich, że wcale nie jest muzykiem. I have this theory that we should not be calling the stuff that I do music. I think that recording, the stuff that comes out of recording studios, like the stuff I make and the stuff that many other musicians make now, really deserves a different name. It's really as different from traditional music as, for example, cinema is from theatre. You know, in the 1920s, when people started making films, what they made essentially were films of theater pieces. So the camera would be still and the people would act the play in front of the camera. By about 1930, which was only, you know, 10, 15 years later, people had started to realize that you could do things with a camera that you could never do on a stage. Close-ups, different perspectives, switches in time. You could go from past to future and so on. And they gave it a new name. They called it cinema. We all know that cinema isn't the same thing as theater. And that to have skills in theater doesn't mean that you have skills in cinema. Or to have skills in cinema doesn't mean that you can make theater. Different world. Yes. So what happened with music is exactly the same kind of transition. In about the 1940s or 1950s, people started to realize that you could construct sound art, shall we say, in a different way. And the first people to realize that were people like Edgar Varèse, the electronic composers, but also pop composers, people like Phil Spector, who realized that you could make music separately from performance. They separated music from being fixed in time. That was the characteristic of music until the invention of recording, that music was something that happened at a particular time and place. And you had to catch it. You have to catch it. Now, of course, with recording, that's no longer true. Music is something that can be made like a painting is made over a period of years, if you want to. So when I say I'm a non-musician, what I mean is that I can't make that old kind of music. I can make this new kind of music. In fact, I'm one of the people who invented this new kind of music. So although I'm a non-musician, that doesn't mean I'm not incredibly clever. I'm just joking, by the way. Mam taką teorię, że powinniśmy, nie powinniśmy nazywać tego, co robię, muzyką. Rzeczy robione przeze mnie i innych muzyków w studio nagraniowym powinny otrzymać zupełnie nową nazwę. Tak są różne od tradycyjnej muzyki, jak na przykład kino od teatru. W latach 20., kiedy zaczęto robić filmy, były to najpierw proste rejestracje przedstawień teatralnych. Kamera nieruchoma i grający przed nią aktorzy. Zaledwie 10 lat później zdano sobie sprawę, że kamera może robić inne rzeczy, które są nie do osiągnięcia na scenie. Na przykład zbliżenia, różne perspektywy obrazu, zmiany czasu, przejście z przeszłości do przyszłości i tak dalej. Nadano więc temu zupełnie nową nazwę – kino. Teraz wszyscy wiemy, że to coś innego niż teatr. Umiejętności pracy w teatrze to coś innego niż umiejętności pracy w filmie. W muzyce mamy tak naprawdę identyczną zmianę. W latach 40. i 50. ludzie zrozumieli, że można konstruować sztukę dźwięku inaczej. Ludzie tacy jak kompozytor Edgar Varèse, kompozytorzy muzyki elektronicznej, ale i ludzie zajmujący się muzyką popularną, na przykład Phil Spector, odkryli, że muzykę można tworzyć niezależnie od performansu, od grania na żywo, od występu muzyków. Oddzielili muzykę od związania z chwilą, co było dawniej charakterystyczne przed wynalezieniem procesu nagrywania. Muzyka zdarzała się wtedy tu i teraz. Musiała się złapać, uchwycić. Teraz to już nie obowiązuje. Tak jak obraz, muzykę można malować nawet latami. To też, jeżeli mówię, że nie jestem muzykiem, mam na myśli, że nie potrafię tworzyć tego poprzedniego jej rodzaju, ale nowy jak najbardziej tak. Jestem nawet jednym z jej wynalazców. Mimo, że nie jestem muzykiem, nie oznacza to wcale, że nie jestem też szalenie zdolny. Oczywiście żartuję, dodał Brian Eno. Thank you. Thank you. To było 11 listopada, w nasze święto narodowe roku 2016. Wtedy w studiu Osieckiej bez publiczności 3 osoby oglądały ten występ. 3 utwory na fortepianie zagrał i zaśpiewał człowiek, którego znaliśmy dopiero od kilku tygodni. Nazywał się Sampha. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, jak ważną rolę odegra w projekcie Everything is Recorded Richarda Russella. Te 3 utwory prosto z Osieckiej. No one knows me like my piano, plastic i too much. Zaśpiewa i zagra Sampha. piano in my mother's home. You will show me a high someday, some people call it soul. Out the sky, oh, we were right when I was 3 years old. Cause no one knows me like the piano in my mother's home. You know I left, I flew the nest. And you know I won't be long. And in my chest, you know me best. And you know I'll be back home. All times I knew we couldn't cope. They said that it's her time, no tears inside. I kept the feelings close. And you held on to me, and never, you never, never let me go. Waiting for my name to pop. out of plastic out here. You touched down in the base of my fears. And that's when your beauty appears. It's so hot, I've been melting out here. I'm made out of plastic out here. You touched down in the base of my fears. Houston, can you hear me now? They know what the scarecrow hears. It's like out of space in his inner ears. Like a blossom you opened up and understood why you could not love. No, it's so hot, I've been melting out here. I'm made out of plastic out here. You touched down in the base of my fears. Houston, can you hear? And we both had to harness our pain. Close it and hope it decays. Oh, inhaling them up and away. Up and away. Don't think about it too much, too much, too much, too much. There's no need for us to rush this through. Don't think about it too much, too much, too much, too much. This is more than just a new lust for you. I feel like you're by my side. Laying upside down, clouds upon clouds, and you on my mind. Whoa, I don't think about it too much, too much, too much, too much. There's only for us to rush this through. Don't think about it too much, too much. Too much, too much. This is more than just a new lust for you. Don't give up when your heart's done. You tell me that you care, that you care. Don't give up when your heart's done. You tell me something's gone wrong. Wholehearted, wholehearted. You care, well you say you care about me. I know you care about me. You say you care about me. Yeah, I know you do. Whoa, I don't think about it too much, too much, too much, too much. There's no need for us to rush this through. Rush it through. I don't think about it too much, too much, too much. Yeah. There's no need for us to rush this through. 40 lat temu ukazała się płyta The Kick Inside, debiut albumowy Kate Bush. Teraz wersja koncertowa, ale jeszcze z lat 70. utworu, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia. Thank you.